Cumva, la vinga tu de quina edat tenim, preponderant substantiva masculina, la care se adaugă câteva substantive feminine. De data aceasta, fără niciun fel de marcă specială, nici măcar în greacă, cu singura observație pe care o putem face, că sunt anumite categorii de nume care prezintă gen feminin în declinarea a doua, tot așa cum erau anumite categorii de nume care prezentau genul masculin, deși era declinarea întâi. Care erau ocupații bărbătești? Ocupații bărbătești, că astea sunt predominantă pentru declinarea întâi. Ocupații bărbătești care, prin definiție, sunt masculine. Asta e. În vreme ce la declinarea a doua, care sunt numele de plante, de arbori? Numele de plante, mai ales. Da, sigur. Vă fructiferi cu precădere, dar și și partea în plânguri care erau asociate cu zeități feminine sau... Cu localități, nu? Bine, cu localitățile nu avem ce să facem. Acolo este o formă, de obicei, greu de analizat sau, mă rog, incert analizabilă, care formal poate să intre într-o serie sau alta, într-o paradigmă sau alta. Dar știi ceva cu ponii și râurile? Da, era o regulă, dar ți-a renunțat la început. În fiecare pom e o nimfă și în fiecare râu, un zeu bărbos. Da? Așa mă gândesc. Învățați de tine zvinta. Ca să fie poezia! Da, ca să fie ritmul, să iasă măsura versiunii. Da, în fiecare pom e o nimfă și în fiecare râu un zeu bărbos. Nu vă dau antidot. Țineți minte așa cum am spus. Dacă încercați să înlocuiți pom cu râu, vedeți că merge la fel de bine și v-ați încurcat definitiv, dar să nu faceți asta. Am făcut rău de ceas acum. Bun. Dar o să știți că zău bărbos e în râu, nu în pom, da? Nu, pentru că știu că nu-i faie pom. Și nimfe ale râurilor, dar să mulți zău bărbos în pom, asta e un pic mai deși, știu și eu, barba, plată, frunză. Da, mă întorc. Asta să fie regulă generală? Nu. Constatăm doar prezența acestor serii în declinarea întâi, respectiv declinarea a doua. La declinarea a doua mai este însă o prezență importantă pe care n-am întâlnit-o la declinarea întâi și anume inanimată. Inanimată, într-adevăr, este o prezență puternică a declinării a doua, în egală măsură în greacă și în latină. În latină, inanimată, declinarea a doua, prin ce se caracterizează? Inanimata de în latină. A doua, formal, formal, e foarte ușor, cum le definiți? Umă. Și deci este exact și pluralul A, care este în tot timpul același, cu observația că această definență e exact definența de acuzativ, atunci vedem cum obiectul, cel care îndeplinește funcția de obiect direct și se prezintă în mod firesc ca o formă de acuzativ, poate formal să devină și nominativ și așa mai departe. Există și substantive neutre latinești de declinarea a doua care să nu se termine cu M. Deci, la a doua să se termine cu Umă. Probabil că da. Mai apare ceva la declara a doua și de asta nu sunt sigur. Mai sunt cele temate în R. Am inventat ceva. Astea nu sunt, nu sunt neutrate în niciun fel. Este o situație explicabilă fonetic de masculină în UPS. Nimic altceva. Asta e seria E. Fonetic se explică. Asta e. E bună fonetică. Dar revin. I-am întrebat bine, dar ar trebui să pun o mică rezervă. Am întrebat așa, există substantive latinești neutre de declinarea a doua care se termină cu M. Rezerva aș pune-o la termenul latinești. Exact, că sunt grecești. Adică mai degrabă în latină, da? Da? Provin din greacă. Deopotată probabilitatea. Dar ele există în latină și funcționează în latină. Sunt bine atestate. Deci sunt parte a vocabularului latinesc, dar sunt cele trei neutre de declinare a doua în UPS. UPS. Declinarea a doua, UPS. Virus, vulgus, paragus. Virus, care nu are nimic de a face cu vir. Da? Virus, vulgus, paragus. Apelagus, nu? Pentru paragus, accentuăm firesc așa în latină, e clară sursa. Da, este latinesc, este grecească, este un neutru și cu virus e cam la fel, cu vulgus e un pic mai declară etimologia, dar acestea trei sunt neutre, se declară la a doua în U, S. Ține bine, da? Bun. Declară a treia. Păi, am mers crescător, da? Am putut venit declară la trei. Toate, am zis că nu la a doua, terminarea a treia chiar totul din Bălșu, cu absența totală a unei identificări formale. Nu putem, doar văzând un substantiv de terminarea a treia, dacă vedem singur, fără niciun adjectiv acordat pe lângă el, nu putem să identificăm genul gramatical. Repet, vorbim numai și numai despre genul gramatical. Că ne putem imagina când e un nume care se referă la o ființă, care este genul natural, asta este cu totul și cu totul altceva. Și avem șanse foarte mari să identificăm corect. Da? Este firesc să vedem o suprapunere a genului gramatical cu genul natural. Atunci când e cu putință. Nu întotdeauna funcționează însă și, de fapt, filologul ar trebui să nu se bazeze pe intuiții de felul acesta decât când n-are vreo și să aștepte de fiecare dată confirmarea textului. Ce înseamnă confirmarea genului gramatical? Să găsești la un moment dat substantivul respectiv însoțit de un adjectiv de la bun. Da? Care să arate formal diferența de gen. Doar atunci putem avea o certitudine, fiindcă altfel suntem în dubiu. Ajunge, încă n-am început să vorbesc despre declinarea a treia, mai rămân un pic de acest dubiu al genului gramatical natural. Gândiți-vă, în greacă, technon Technon, care înseamnă copil, copil. Este un copil care nu e văzut nici de genul feminin, nici de genul masculin, este un neutru. Pentru că nu are importanță la vârsta aceea mică, dacă este masculin sau feminin. Și sunt limbi moderne, indo-europene, desigur că asta ne interesează, care atestă exact același tip de abordare din punct de vedere al genului gramatical al termenului care înseamnă copil. Da? Fără niciun fel de distinție între masculin și feminin. E lucrul acesta. Da? Că mai departe sunt și alți termeni care ne pot mira prin genul gramatical pe care am, asta este altă poveste. La asta se adaugă obiceiurile lingvistice în, știu și eu, în cele mai multe, sau nu în cele mai multe, în multe, da? Limbi indo-europene, pisica e de gen feminin, câinele e de gen masculin, dar nu totul. În multe limbi indo-europene, soarele e de gen masculin, luna e de gen feminin. Și pentru noi pare chiar ceva atât de natural, hrăniți cum suntem cu basmele populare, încă nici nu am acceptat un soare feminin și o lună masculină. Și totuși există în interiorul limbilor indo-europene. Deci când ieșim din cât de precise pot fi repartizările făcute după gen natural, când ieșim din spațiul acesta, avem întotdeauna nevoie de dovadă. Dovada acordului unui adjectiv. Declinarea a treia, spuneam că le cuprinde pe toate, abundent, fără distinție. Cel mult putem identifica unele trăsături formale, dar niciodată nu putem băga un foc pentru ele, la inanimate, la declinarea a treia. Bun. Pentru inanimate nici nu avem nevoie întotdeauna de prezența unui adjectiv, care prin acord arată că este inanimat, ajunge să aplicăm cele două reguli ale inanimatelor și identificăm faptul că este un inanimat. Deci cele trei cazuri, asemenea, asta e prima regulă, asemenea peste tot, pe toate numerele, și a doua regulă, pluralul în A. Dar în rest, pentru masculină și feminină, declinarea a treia, iarăși avem nevoie de acord. De un adjectiv care se dezvolie prin acord genul gramatical. Până aici, asemănările de repartizare generală între genurile gramaticale, clasă de flexiune latină și greacă, au fost mari. Foarte mari. Da? Ce facem mai departe? Unde latina are două clase de flexiune în plus? Păi acestea sunt o creație mai târzie, o creație în mare măsură artificială și ajunge să vedem cât de numeroase sunt seriile acestea. Cât de multe sunt substantivele de declinarea a patra în latină? Cât de multe sunt substantivele de declinarea a cincea în latină? Păi, sunt puțin. Sunt puțin rău de tot. Da? Avem și adjective? Ce interesant, da? Dacă nu avem deloc adjective de declinarea a patra, de declinarea a cincea, e tot un semn că astea sunt niște creații târzii ale gramaticienilor, până la urmă. Nu este ceva natural, așa cum vedem prin comparație cu greacă. Deci cu restul limbilor indo-europene. Și totuși, substantivele care există, așa puține câte sunt ele, de declinarea a patra și denumirea a cincea. Cum arată? Deci care sunt genurile preponderente la declinarea a patra? Neutru. Masculin și neutru. Câte? La declinarea a patra. Păi ele sunt cu toate. Puțină. E și vreun feminin? Da, mamă. Da? Și mai e? Mai am văzut orice caz este feminin. Și mai căutați? Și spune săptămâna viitoare, da? Femininele de declinare a patra, haide să amecităm ce fac acasă. Vă drag. Privirile voastre au fost ucigătoare, a fost un virus adevărat. Nu mai faceți nimic. Dar totuși, dacă sunteți curioși, nu e teama, da? Dacă sunteți curioși. Și declinarea a cincea, feminin. Atunci, dacă vrem să... poate să fie și masculin. Atunci, uite că avem și masculin, da? E același și masculin și feminin. Cum facem distinția între dies masculin și dies feminin? Când e masculin, când e feminin? Când e vreo o dată fixă, stabilită. Da. Și... masculin și dată calendaristică, oarecare. Da, când e vorba de... ceva în ziua fixată, mm-hmm. atunci e feminin, nu, masculin și după, și dacă e vorba de dată, în general, e feminin. Păi dies numai asta înseamnă dată? Zi. Ce mai înseamnă și zi? Înseamnă zi? Ori ziua nu este doar o dată. O dată. O zi calendaristică de 24 de ore. Nu este doar o durată de 24. Nu este durata de 24 de ore, deci dată calendaristică, astăzi suntem în 5 martie, da? Suntem în ziua de 5 martie și încă este zi, da? Deci este lumină. Și atunci distinția o facem între dată, calendaristică, de să zicem așa că e mai simplu. Și perioada luminată din zi. Și ziua, care este lumina solară, da? Ceea ce trebuie să fie feminină. Lumina solară? De fapt, nu că soarele este masculin, deci... Păi unde mai întâlniți radicalul din dies? La zeu. Da, da, și nu la orice fel de zeu. Ăla care are genitivul divin, da? Adică Jupiter însuși. Este un zeu al luminii. Deci lumina este masculină. Când are acest sens de lumină solară, de lumină... Dar nu înțeleg cu Zeus. Ce are? Ce legătură? Nu înțeleg. Zeus este Dios. Jupiter este Dios Pater. Da. Partea a doua o știți. Pater, da. Peter. Și Dios. Dios. Dialus este radicalul din dies, din lumină. Ah, am înțeles. Atunci numai la nominativ are numele acesta lung, care de fapt e o formă de vocativ. Da? Jupiter este tată zeul și genitivul? Iovis. Iovis, Iovi și așa mai departe, care provin dintr-un di. Diovi. Da? Diovis. Acum e clar? Mm-hmm. Bine. Declinarea întâi și declinarea a cincea, în latină, substantive feminine și extrem de puțină, masculină. Da? Declinarea a doua și a patra, substantive masculine și neutre și foarte puțină feminină. Declinarea a treia, totodată. Nu? Așa țineți minte. Da? Dacă vă repartizați simetric. Bun. Și abia acum e momentul să mă întorc la limba germaniană care este hitita. care vă spuneam că a adus surprize teribile în momentul în care a fost descifrată, începând de secolul 20, până primul pic în pielea indo-europeniștilor. Vreo două secole au tot descoperit limbi indo-europene, din ce în ce mai bine, l-au studiat din ce în ce mai bine, nu că au descoperit limbi indo-europene, ci au identificat ca fiind înrudită limbile acestea, au creat o disciplină pe bază solidă, folosind ca principal instrument legile fonetice, este un instrument foarte precis, suplu și dificil de gestionat, totuși, din cauza materialului uriaș. Deci, în sine, acest instrument este suplu, dar materialul este imens. Atunci, tot ce au făcut neogramaticii este mai mult decât atât. Erau mândri de ei și pe bună dreptate. Da? Atunci a venit descifrarea hititei. Ce au descoperit acolo? Întâi au descoperit, asta cred că v-am amintit la un moment dat, ceva ce brumanienii nu doar că nu descoperiseră, dar și respinseseră când a propus Saussure, un anumit tip de fonem care nu era păstrat în nicio limbă indo-europeană și Saussure a dedus pur și simplu algebric, că trebuie să fi fost ceva acolo. E, și Hitita a demonstrat în toate locurile, în multe locuri în care, conform lui Saussure, ar fi trebuit să fie un fonem în limba de origine, în Hitita apărea un semn. Nu, era imposibil de pronunțat semnul acela, nu știau ce să facă cu el. Dar acolo unde, pe baza observației lui Saussure, se presupunea existența unui fonem, Hitita prezenta un grafem. Da, admirabil, dar nebrumanie. Cum am fi de ajung unde trebuie? Cum arată genurile în Hitita? Cu totul altfel decât în restul domeniului indo-european, sunt doar două genuri, animat și inanimat. Nici altă limba indo-europeană nu prezintă această bifurcare. În toate celelalte există o dublă bifurcare. Animat-inanimat, iar genul animat se împarte în masculin și feminin. Referindu-ne la cele vechi. Da. Toate limbile indo-europene prezintă bifurcarea animat-inanimat. Cândva în istoria lor prezintă bifurcarea asta, da? Chiar dacă s-a pierdut acum. Ea a existat. Iar cel animat se desparte la rândul lui în masculin și feminin. Ai spus ceva mai înainte? Am auzit ceva, dar nu am fost atentă. Nu, bine. Ok. Bun. Hitita are doar două genuri. Ce e surprinzător aici? Pare să ateste exact faza aceea extrem de veche, anterioară bifurcării animatului în masculin și în feminin. Ceea ce este... Și interesant de desinențele, terminațiile. Bun. Când vorbim de desinență, e altă istorie lângă Hitita, dar vorbim strict despre categoria gramaticală a genului. Cum se definiseră limbile indo-europene în perspectiva brumaniană, din punct de vedere a categoriei gramaticale a genului? Limbi cu trei genuri. Da? Atunci, din start, Hitita nu putea să facă parte din această descriere. Ce au presupus comparatiștii și pare să fie o interpretare de bun simț aceasta, deja căzuseră de acord asupra vechimii limbii hitita. Ce înseamnă vechimea limbii hitita în perspectivă indo-europeană? înseamnă că s-a desprins foarte timpuriu de celelalte limbi indo-europene. Da? S-a înrăznețit de ceilalți vorbitori de indo-europene. A fost prima care a luat din loc. Imediat. Când s-a produs într-o cronologie relativă lingvistică această desprindere? Păi între bifurcarea animat-inanimat și înainte de bifurcarea masculin-feminin. Da? Care au fost consecințele pentru descrierea limbii hitite din perspectivă indo-europeană? Grave. Și unele pot fi văzute în continuare. Oricum, trebuie să știți cum e văzută hitita din această perspectivă a legăturii cu celelalte limbi indo-europene. Dacă este prima desprinsă de limbile indo-europene și are o trăsătură majoră prin care se deosebește de toate celelalte limbi indo-europene, atunci nu este domeniul european. Adică, revin la terminologia care ne place atât de mult, cu mami, tati și așa mai departe, hitita nu este o limbă fică a proto-indo-europene, ci o limbă soră a indo-europene. Da? Fiindcă toate limbile indo-europene au trei genuri. Hitita e rudă, dar e soră, nu e fică. De unde provin hitita și indo-europeană? Păi e foarte simplu, că suntem prin domeniul al supozițiilor. Din indo-hitita. Indo-europeană. Indo-hitita, europenii au pierdut un pic aici. Și oricum totul se petrece acolo în Asia. Deci indo-hitita. Ce este indo-hitita? Putem să-i spunem și proto-indo-hitita. Este faza cea mai veche a proto-indo-europenei și proto-anatolicei, proto-hitite. S-a schimbat ceva fundamental? Terminologia. Doar că punem alte nume, dar imaginea este aceeași. Da? Tot o sursă comună, un proto-ceva, din care vedem pe o parte toate limbile indo-europene și de altă parte limbile anatolice, hitita. Că e soră, că e fică, nu este, cred, nu este fundamental. Perspectiva este aceeași. Este însă fundamentală propunerea pe care am făcut-o unii lingviști, pornind tocmai de la dificultatea de a accepta o asemenea reorganizare a întregului spațiu indo-european. Am zis, da, într-adevăr, nu există decât două genuri, animat și inanimat, dar asta nu înseamnă că hitita s-a desprins înainte de bifurcarea animatului în masculin și feminin, ci poate că masculinul și femininul s-au contopit formând un animat. Cum s-a mai întâmplat? Cum s-a mai întâmplat? După. S-a mai întâmplat. Da? Mm-hmm. Poate am răspuns la întrebarea de mai înainte și nu știu dacă am răspuns la alte întrebări care vă bântuiau, dar bănuiesc că dau naștere o întrebări de aici acolo. Nu, sigur că nu e același lucru. Dacă nu s-au desprins masculinul de, și femininul din animat, s-au apucat să-și contopească după aceea. Sigur că nu e același lucru. Dar nu știu. Da, mai e un aspect aici care pe mine mă face să am niște mari rezerve. Da, da, sigur. Că are avantajul hitita pentru ea însăși de a fi prima care are și o atesta deschisă. Nu are un corespondent. Sigur, atât sigur de că da. Da, da. Și atunci, cea mai plauzibilă teorie este că nu s-a desprinsese încă masculinul și femininul. Nici în alte spații unde se vorbeau se vorbea. Pe de altă parte, evoluția logistică este imprevizibilă. Poate că au avut și ei un experiment la oaltă cu ceilalți în loc de despărțirea masculină feminin și apoi o contopire a lor. Nu știm. E mult mai plauzibil să presupunem. Am și prezentat, pe cât posibil, imaginea desprinderea Hititei după bifurcarea masculină, după bifurcarea, iertați-mă, animat în animat, înainte de bifurcarea masculin-feminin. Bun. Așa arată lucrurile cu genul. Cred că n-am mai fi nimic important de spus despre gen. Revin totuși asupra unui detaliu pe care spusesem înainte și îl știți, de fapt, și voi. Existența solidară a mărcilor de gen, număr și calzi în cele mai multe situații. Nu prea putem despărți într-o limbă flexionară, cum sunt limbile indo-europene, mărcile de gen. Și tot ce am spus până acum despre mărcile de feminin, masculin, neutru la adjectivă fizică sau tot ce am vorbit până acum, este rezultatul unei convenții. Ne referim la forma de nominativ și, de fapt, când spunem a marcă de feminin, noi spunem, de fapt, marcă de feminin, singular, nominativ. De fiecare dată trebuie să spunem asta. Poate că uneori avem așa o vagă intuiție că am putea despărți o desinență în părți componente. Putem să ne referim aici la un detaliu artificial pe care îl știm că este artificial. Filius și filia, ce dativ ablativ plural au? Filius și filia. Filia, bus și filis. Filis, da. Ce cu filiabus? Ce capta de gara întâi? Filiabus? Este un monstru. Ce face filiabus aici? Și nu e singur. Care întâi de filis. Sigur că da. Împreună cu deabus și egvabus. Ce ne interesează mai mult, da? Filiabus, deabus și egvabus. Acolo trebuie să vedem foarte clar. Egvabus trebuie să întâlnie bine? Da, sigur. Sigur. Asta nu știa de deabus, știa. Da. E important să spui dacă lași moștenire fiilor sau fiicelor. E important să dai, să faci sacrificii pentru zei sau pentru zeițe. Și e important să fie clar în gospodărie dacă e vorba de cai sau iepe. Cam așa arată situația. E o creație artificială, clar, o simțim. Așa cum era în greacă seria masculinilor de chinarea întâi. E același element artificial. Bun. Unde? Aici putem vedea o marcă a femininului? Da, să zicem. Ceva artificial. Cu adevărat, am putea găsi o marcă, de data asta nu vorbesc de gen, ci de număr, în interiorul unei definențe. Am putea. Este o interpretare de dată foarte veche, neogramaticii au ghicit o asemenea prezență, nu știm dacă e chiar așa. Dar putem să, măcar să înregistrăm această situație. Să ne uităm la formele de acuzativ, la singular și la plural, în latină și în greacă, da? La declinarea a doua, aproape că aș prefera să încep cu greaca, fiindcă este ceva mai clar decât în latină. Marca acuzativului singular de declinarea a doua este nu, da? Omicron, mi, La plurală zicem că este us, omicron, ypsilon, formează împreună cu sigma, dar de unde provine acest us? Dintr-un O, N, S. Și atunci este, poate fi interpretată această formă ca un acuzativ de singular plus S ca marca a pluralului, care nu te tulbură foarte tare. S ca marca a pluralului? Da. Da. Nu neapărat la linia la doua, care e cu probleme la plural, dar S ca marca a pluralului? Da. Vedem. Vedem. Deci punem bine. Și un declinare a treia. Cum să? O vedem acolo. Deci, uneori am putea doar visa să despărțim în felul acesta o definiție, dar nu mai mult. Atunci, ceea ce trebuie să ținem minte, sunt solidare aceste mărci gramaticale, gen, număr și caz, în aceeași formă putem identifica diversele informații de felul acesta. Cum arată numărul, categoria gramaticală a numărului? În mare, descoperim și aici o dublă bifurcare. Am văzut la genul o dublă bifurcare, da? Animat, inanimat, apoi masculin, feminin. La număr, vedem bifurcarea între 1 și mai mult de 1. Și tot ceea ce înseamnă mai mult de 1 se desparte la rândul său în dual, adică 2 și mai mult de 2, care este pluralul, așa cum îl știm noi. Trei numere. În ansamblul limbilor indo-europene, unele dintre ele au păstrat până foarte de curând numărul dual, care e cel mai neașteptat între ele. Vedem că latina a renunțat aproape cu totul la dual. Nu este o realitate gramaticală palpabilă în latina. Sunt doar niște rămășițe pe care le identificăm la nivelul vocabularului. Ăsta este dualul în latină. E clar despre ce vorbesc, sau nu? Unde este un vocabular dualul în latină? Duo. Trebuie să fie o formă de dual. Da? Cu exact definiția pe care o știți din greacă. O! Da? Un O lung. Că după aceea se scurtează în latină, altă poveste. Este un O lung. Deci duo este un mod natural, un dual, este un plural. Ambo are exact aceeași trăsătură. Și poate mai mult, fiindcă e o poveste frumoasă decât fiindcă e absolut convingătoare, forma octo. Octo. Da. Octo. Cu o incredibil de bună, cu o impecabilă etimologie indo-europeană. Da? Asta e octo. Un sistem de numărare în baza 4 ar fi o dublare a celor două serii complete. Un pic neclar. Da, da, mă tulbură foarte tare că după 8 vine 9, adică e serie 9, fiindcă mereu avem această suprapunere de sensuri la nivel indo-european între numeralul 9 și ceea ce înseamnă novus. Da? Începe serie 9, după asta 9 treci, măcar e o poveste ce o țineți minte. Nu bag deloc mâna în foc, dar, într-adevăr, octo are același O lung, în final, pe care îl vedem la duo și la ambo. Deci asta e tot dualul din latină. În greacă există dual, oficial există, da? În textele vechi, da, vedem, dualul vine atestat, dar cum e pierdut dual? Nu are, da, sigur, dar nu are paradigmă completă. Singularul are paradigmă completă, da? La toate cazurile, da. La plural vedem mai puțină, în suprapunere de cazuri. Măcar vocativul și tot lipsește ceva la plural. La dual sunt și mai puțin. În greacă sunt doar două forme. Da? Așa arată paradigma dualului, după e clar că nu mai era un caz viu. Cum arată dualul la Homer? Păi nu duce prea bine. Apare, da? Dar de foarte multe ori se face acordul cu piragul. Semnau. Înseamnă că nu mai percepeau ca fiind dual. Nu am spus exact ce înseamnă dualul. Ce fel de număr este asta? Ar fi trebuit să încep cu asta, iertați-mă, dar chiar vreau să spun că... Păi, dar s-a nevânt, dar m-a aflat că nu e vorba neapărat de o pereche de doi, ci poate fi chiar de trei. Dual? Da. În anumite cazuri. Depinde cum se face trei, nu? Ce de două și doi? Deci dual indică o pereche, dar perechea văzută ca unitate. Și cred că ăsta e exemplul bun pe care îl puteți ține minte. Într-o familie cu trei frați, dintre care doi sunt gemeni, pentru cei trei frați se folosește pluralul, pentru cei doi gemeni se folosește dualul, pentru un geamăn și un frate ar trebui să se folosească pluralul. Da? Da. Și nu dualul. Și se folosește? Dacă am avea situații de felul ăsta, ar fi foarte bine. Dar experimentat, știu că nu sunt foarte des să fac eu de felul acesta, dar mi s-a întâmplat să aud gemeni din familii foarte diferite în formula aceasta, spunând, fără să știe unii de alții, și de asta mă gândesc că e o reacție naturală, unul dintre gemeni spune, avem o soră. Să avem un frate. El ar trebui să spună, am doi frați. Nu, spune, avem un frate. Este o demonstrație a dualului și pluralului, cum să spun, demonstrație de bun simț, nu de altceva. Așa ar trebui să funcționeze dualul. Mărturile sunt de foarte multe ori falsificate, pentru că dualul e pe duplă în greacă. Da? În afară de aceste trei numere, mai există tot într-o limbă neburgmaniană, un toharic, există paral, care e tot un fel de dual, dar e și mai complicat și mă opresc aici. Da? V-am lăsat tulburați. În toharica nu, în toharica mai e bine, dar așa, a inventat, într-un catalog. În limbile europene? În genere. În genere trebuie să poată inventa orice, pentru orice grup compact de 153 de persoane, se poate inventa orice. Pental. De ce nu? Nu sunt.